ब्रह्म वर्त प्राण में प्रकृति खंड में, पर ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्ह में देवी और देवताओं के चरित्र। नारद जी ने कहा, प्रभु देवियों के संपूर्ण चित्र को मैंने संक्षेप से सुन लिया, अब सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए आप पुनः विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भक्ति आद्या देवी कैसे प्रकट हुई? वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंचविध होने में क्या कारण है, ये रहस्य बताने की कृपा करें। देवी की त्रिगुणमय कला से संसार में जो जो देवियां प्रकट हुई उनका चरित्र मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, क्वच, ऐश्वर्य तथा मंगल में शौर्य, इन सब का वर्णन कीजिए। तो भगवान नारायण बोले, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोक धाम, ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम का एक भाग जो उससे नीचे है, वैकुंठ धाम, वह भी नित्य है। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। ये पर ब्रह्म में लीन रहने वाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रा एवं कमल में शोभा तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही ये प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुमार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग नहीं मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिनके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बना रहते हैं, वे प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। शक का अर्थ है ऐश्वर्य तथा ती का अर्थ है प्राकरण। ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों गुणों को देने वाली है, वह देवी शक्ति कही गई है। भाग्य शब्द समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति तथा यश का वाचक है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति को भगवती कहते हैं, क्योंकि वह सदा भगवत स्वरूपा है। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतः भगवान कहलाते हैं। वे स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार रूप तेज पुंज में है। योगी जन सदा उसी का ध्यान करते और उसे पर ब्रह्म परमात्मा एवं ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबके दृष्टा हैं। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देने वाला, समस्त रूपों का अंत करने वाला, रूप रहित तथा सबका पोषक है। परंतु जो भगवान के सूक्ष्मदर्शी भक्त वैष्णव जन हैं, वे ऐसा नहीं मानते हैं। वे पूछते हैं, यदि कोई तेजस्वी पुरुष साकार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस तेजो मंडल का ध्यान करते हैं उसके भीतर अंतर्यामी तेजस्वी परमात्मा परम पुरुष विद्यमान हैं। ये शिक्षा में रूपधारी सर्वस्वरूप तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। वे प्रभु जिस रूप को धारण करते हैं वे अत्यंत सुंदर, रमणीय तथा परम मनोहर है। इन भगवान की किशोर अवस्था है। ये शांत स्वभाव हैं। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विघ्रे नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत काल के मध्यान्ह में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनके सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पांख सुशोभित है। मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है। मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। इनकी दो भुजाएं हैं। हाथ में बांसुरी शोभित है। ये रत्न में भूषणों से भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंडल मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्ध, सिद्धेश, सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवाधिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेश की तुलना में है। वे ही आत्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृष का अर्थ है भगवान जी की भक्ति और न का अर्थ है उनका दास्य। अतः जो अपनी भक्ति और दास्य भाव देने वाले हैं वे कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण सर्वार्थवाचक है, ना से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है, अतः सर्व बीज स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण कहे गए हैं। नारद, अतीत काल की बात है, असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के पश्चात भी जिनके गुणों का नाश नहीं होता है तथा गुणों में जिनकी समानता करने वाला दूसरा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। उस समय उनके मन में सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ। अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टि कर्म के लिए उन्मुख हुए थे। उनका स्वरूप स्वेच्छा में है। वे अपनी इच्छा से ही दो रूपों में प्रकट हो गए। उनका वामांश स्थिर रूप में आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुष रूप में। वे सनातन पुरुष उस दिव्य रूपनी स्त्री को देखने लगे। उनके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे, मनोहर चंपा के समान उनकी कांति थी। उस अपसीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगिवांग से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे, रत्न में दिव्य आभूषण उनके शीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे अपने चकोर चक्षियों के द्वारा श्री कृष्ण के श्री मुखचंद्र का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उनके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नगण्य थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियाँ थी, साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रीतम के प्रति अनुरक्त चित्त वाली उस देवी के केश घुंघराले थे, मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे शोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। ये अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्भ को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लसित हो वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। मानो स्वयं श्रृंगारी मूर्तिमान होकर नाना प्रकार की श्रृंगार उचित चेष्टाओं के साथ रस में क्रीड़ा कर रहा हो। एक ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत यह रास चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। उस नित्य आनंदमय ने शुभ वेला में देवी के भीतर अपने तेज का आघान किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, रास क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण के असह्य तेज से श्रांत हो जाने के कारण उस देवी के शीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला और जोर जोर से सांस चलने लगी। उस समय जो श्रम जल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया तथा वह निश्वास वायु रूप में परिणित हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वामांग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उससे पांच पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यह पांच वायु और उनके पुत्र पांच प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल का अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मय शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। सौ मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उनका शीर दीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वे सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उसका स्थान था। सौ मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समचित योग्यता थी। किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। ये देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने ये जो बच्चे का त्याग कर दिया है, ये बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तो आज से संतान ही ना हो जा। ये बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होंगी, वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी की जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से शोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तंत्र कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर जो जगत की अवस्था में व्यवस्था में तत्पर रहने वाली श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण तेज रूप और अवस्था में श्रीहरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। मुनिवर नारद, इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गई। अवस्था तेज रूप गुण बल और प्रकरण में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषिनी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्न में भूषण से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के शाप से वे भी सदा के लिए संतान ही न होगी थी। इतने में श्री कृष्ण के शीर्ष से देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी ईशानी सरशक्ति स्वरूपनी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतः इन्हें देवियों की बीज स्वरूपा मूल प्रकृति एवं ईश्वरी कहते हैं। यह परिपूर्णतमा देवी तेज स्वरूपा तथा त्रिगुणात्मका है। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी है मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से शोभित हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को हाथ में लिए रहती हैं। इनके तीन नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। स्काम भाव से उपासना करने वाले ग्रस्तों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णी लक्ष्मी है। मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख जाने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्गलक्ष्मी और ग्रस्तों के घर ग्रह लक्ष्मी के रूप में ये विराजती है। तपस्वियों के पास तपस्या से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इनकी शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण में विराजमान रहती है। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान है। ये सातवीं देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। स्थिति, बुद्धि, फल, शुद्धा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप हैं। ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें एक रत्न में सिंहासन प्रदान किया। इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ग्राणियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शीत दीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति अग्नि शुद्ध वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पति देव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्न में सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उनका आधा बाया अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया। दक्षिण अंग में गोपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। एक अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पट्टीश्वर त्रिशूल से शोभित थी। वे बागंबर पहने हुए थे। तपाए हुए स्वर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनाकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में स्त्री की दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंकृत माला शोभित थी। वे अपने पांच मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु की भी मृत्यु हैं। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे मृत्युंजय नाम से विख्यात हो गए। फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्न में सुरम्य सिंहासन पर विराज के तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था ब्रह्मा की आयु पर्यंत ब्रह्मांड गोलक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा दो रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जल के अंदर स्वयं व्यतीत कर रहा था, समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतः उसका नाम महाविराट पड़ा। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम होता है वैसे ही वह अत्यंत स्थूलतम था। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। परमात्म स्वरूपा प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार था। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विश्व हैं उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। जैसे जगत के रजगण को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं ये नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अगणित ब्रह्मांड बताए गए हैं, अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है। ऊपर वैकुंठ लोक है, ये ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। ये श्रीकृष्ण के समान ही ये लोक भी नित्य और चिन्ह में सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 दीपों से शोभित है, 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, 49 छोटे छोटे द्वीप हैं, परतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सबसे ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं, ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है, नीचे 7 पाताल हैं, यही ब्रह्मांड का परिचय है। पृथ्वी से ऊपर भूर्लोक, उससे परे भूवरलोक, उससे परे स्वर्लोक, उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम हैं, कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर हैं, कुछ बाहर हैं। ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति ये सारा जगत अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ लोक को नित्य अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट में बालक के प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान हैं। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। बेटा नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़ है, ये सर्वत्र व्याप्त है। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित हैं। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे नागलोक है, चारों अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। तंतर वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था, दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया, तब वही उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनकी 2 भुजाएं थी, उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था, उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी, मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यत से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वे बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण ने समय के अनुसार उसे वर दिया, कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ, भूख और प्यास तुम्हारे पास नहीं आ सके, परले पर्यंत ये संख्य ब्रह्मांड तुम पर अविलंबित रहे, तुम निष्कामी निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ, जरा मृत्यु रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सके। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षडक्षर महामंत्र का उच्चारण किया। वह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है, आदि में ओम का स्थान है, बीच में चतुर्थी भक्ति के साथ कृष्ण ये 2 अक्षर हैं, अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा ये मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विश्व सब विघ्न टल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, मंत्र उपदेश के पश्चात परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं उनमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15वां भाग इस बालक के लिए निश्चित है, क्योंकि ये बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। विप्रवर, सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराट में बालक से कहा, पुत्र तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है वह भी मुझसे बताओ, मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। इस विराट पुरुष व्यापक प्रभु के बालक रूप से विराजमान था। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने उनसे समयोचित बात कही। बालक ने कहा, आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो, मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो अथवा दीर्घकाल की, परंतु मैं जहाँ तक जीऊँ तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो आपकी भक्ति से विमुख हैं वे मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान हैं। जिन अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है, उसे जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ, उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभु, जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शक्तियां साथ रहती हैं। आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों की भी सत्ता वहां नहीं रह जाती। महाभाग, प्रकृति से परे वे सर्वात्मा आप ही हैं। आप शिक्षा में सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। नारद, इस प्रकार अपने हृदय का उद्गार प्रकट करके वे बालक चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उसका उत्तर देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरे ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने शूद्र अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारी नाभि कमल से विश्वसृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के लाट में 11 रुद्रों का आविर्भूत हुआ होगा, जिसके अंश से वह रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है, वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए तुम्हारे शुद्र अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ध्यान के द्वारा निरंतर देख सकोगी। ये निश्चित है, तुम्हारी कमनीया माता मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान रहेगी। उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वस, अब मैं अपने गोलोक में जाता हूं, तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और तत्काल वहां पहुंचकर उन्हें सृष्टि की व्यवस्था करने के लिए ब्रह्मा को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण से कहा, वस, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधे, मेरी बात सुनो। महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हो। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, वस महादेव, जाओ। महाभाग, अपने अंश से ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। नारद, जगतपति भगवान श्री कृष्ण यो कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महान भाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में जो ब्रह्मांड गोलक का जल है, उसमें वे महाविराट पुरुष अपनी अंश से शुद्र विराट पुरुष को हो गए, जो इस समय भी विद्यमान है। इनकी सदा युवावस्था रहती है। इनका श्याम रंग का विग्रह है। ये पीताम्बर पहने हैं, जल रूपी शैया पर सोए रहते हैं। इनका मुख मंडल मुस्कान से शोभित है। इन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है। इनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और उसके अंतिम छोर का पता लगाने के लिए वे उस कमल दल में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। नारद, इतना प्रयास करने पर भी वे पदम जन्मा ब्रह्मा पदम नाभ की नाभि से उत्पन्न हुए, कमल दंड के अंत तक जाने में सफल ना हो सके। तब उनके मन में चिंता घिर आई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य पुष्टि के द्वारा परम शुद्ध विराट पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोलक के भीतर जलमग्न शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप में वह ब्रह्मांड था, उन महाविराट पुरुष के तथा उनके भी परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। साथ ही गोपों और गोपियों से शोभित गोलोक धाम का भी दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनक आदि 4 मानस पुत्र हुए। फिर उनके ललाट से शिव के अंशभूत 11 रुद्र प्रकट हुए। फिर शूद्र विराट पुरुष के महाभाग से जगत की रक्षा के लिए वे स्थापक 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे शेर द्वीप में निवास करने लगे। शुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा ने विश्वदेव की रचना की। सर्ग मतार्य और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। नारद, इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हुए। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक शूद्र विराट पुरुष ब्रह्मा विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। प्रत्येक ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगल में चरित्र का वर्णन कर दिया। ये सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में सरस्वती की पूजा का विधान तथा क्वच। नारद जी ने कहा, भगवान आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमय संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किस देवी की कैसे आराधना की है? मतर्य लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ? किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्तोत्र से किन की स्तुति की गई? किन देवियों ने किन को कौन कौन से वर दिए हैं? मुझे देवियों के कवच, स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। तो नारायण ऋषि बोले, नारद, गणेश, चन्नी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये पांच देवियां सृष्टि की पंचविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध हैं। इनका अमृत उत्तम चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति का कारण है। जो प्रकृति की अंशभूतार कला स्वरूपा देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं वाणी, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, सुधा, स्वाहा और दक्षिणा। ये तेज रूप और गुण में मेरी समानता रखने वाली हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक तथा श्रवण सुखद हैं। जीवों के कर्मों का सुखद परिणाम प्रकट करने वाले हैं। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, संक्षेप से उसे पीछे कहूँगा, इसमें क्रमशः सुनो। मुनिवर, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की है, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपनी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती है। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण की सेवा स्वीकार करो, वे मेरे ही अंश हैं, उनकी चार भुजाएं हैं। उन परम सुंदर तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी सद्गुण वर्तमान हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। वे कामनियों की कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता। कारण वे तेज रूप और गुण सब में मेरे समान हैं, सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं, फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर परले पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मनुगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कण्व शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और सृजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोज पत्र पर लिखकर उन्हें सोने की डिब्बी में रखकर गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण, इन सब ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। नारद जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान, स्तवन, ध्यान, अभीष्ट कवच, पूजन, उपयोगी नैवेद्य, फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, नारद सुनो, कण्व शाखा में कही हुई पद्धति बताता हूं। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी विद्या आरंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वान काल की ही अपेक प्रतिज्ञा करके संयमशील एवं पित्र होकर स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्तिपूर्वक कलश स्थापन करें, फिर नैवेद्य आदि से निमांकित 6 देवताओं का पूजन करें। पहले गणेश का, फिर सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती का पूजन करने के पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आवाहन करें, तंत्र व्रती रहकर षोडशोपचार से भक्ति की पूजा करें। सौम्य, पूजा के लिए जो जो उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित हैं उन्हें बताता हूँ। ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना और उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, स्वास्तिक, शक्कर या मिश्री, सफ़ेद धान का चावल जब टूटा ना हो, अक्षत, बिना उबाले हुए धान का चिवड़ा, सफ़ेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर तैयार किए हुए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त हविष्यन, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी कसेरु, मूली, अदरक, पका हुआ केला, मड़िया, ते बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान हैं। मुनि, सुगंधित सफेद पुष्प, सफेद स्वच्छ चंदन तथा नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर षडक देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत भूषण भी भक्ति को चढ़ावे। महाभाग मुनि, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा ब्रह्म का उच्छेद करने वाला है। वह ध्यान ये है, सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण का है। ये परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभावित तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्ह में वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें शोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगुणों से ये सुपूजित है। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भक्ति सरस्वती को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दें। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष भक्ति सृष्टि को अपनी इष्ट देवी मानते हैं उनके लिए ये नित्य क्रिया है। बालकों के विद्या आरंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सभी को इन सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। श्रीम हरीम सरस्वती स्वाहा, ये वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिनको जिस मंत्र के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है उसके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी भक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा लेना चाहिए। इसके आदि में लक्ष्मी का बीज श्रीम और माया बीज ह्रीम लगावें। ये श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा मंत्र साधक के लिए कल्प वृक्ष रूप है। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश किया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में भृगु जी ने शुक्र को इसका उपदेश किया था। मृची नंदन कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसे बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा ने भृगु को इसका उपदेश दिया था। जरत्कार मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे, उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋष्य श्रृंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम तथा कनाद मुनि को इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि के सवा भवन पर विराजमान थे, वही उन्होंने पानानी बुद्धिमान भारद्वाज और शक्तायन को इसका अभ्यास कराया। 400,000 जप करने पर मनुष्य के लिए ये मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो जाती है। विपेंद्र, सृष्टि का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने गंधमाधन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इन्हें बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। भृगु ने कहा, भ्रमण, आप ब्रह्म ज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विश्वजय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। ये कवच माया के प्रभाव से रहित मंत्रों का समूह एवं परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाले कवच कहता हूं, सुनो। ये श्रुतियों का सार कान के लिए सुप्रद वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। सशेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान है। राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, वहीं वृंदावन में रास मंडल था। रास के अवसर पर उन प्रभु ने मुझे ये कवच सुनाया था। कल्पवृक्ष की तुलना करने वाला ये कवच परम गोपनीय है। जिन्हें किसी ने नहीं सुना है वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सृष्टि का ध्यान करते थे, अतः उन्हें कविंद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके शंभ मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कनाद, गौतम, कन्व, पाणिनि, शक्तायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं श्री कृष्ण द्वापरायण व्यास देव ने वेदों का विभाग करके खेल ही खेल में अखिल प्राणों का प्रणयन किया। शातातप, संवर्त, वशिष्ठ, प्राशर, याज्ञवल्क्य, ऋष्यश्रृंग, भारद्वाज, अस्तिक, देवल, जगिश्व और जाबाली ने इस कवच को धारण करके सब में पूजित होकर ग्रंथों की रचना की थी। उपेंद्र, इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं बृहति छंद हैं। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के प्रणयन एवं विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीम ह्रीम स्वरूपनी भक्ति सृष्टि के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। ओम श्रीम वाग देवता के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीम भक्ति सृष्टि के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भारती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। एम ह्रीम स्वरूपनी वाग्वादिनी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी के साथ श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे होठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भगवती ब्राह्मी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे दंग पंक्ति को निरंतर रक्षा करें। एम ये देवी षष्ठि का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम मेरे गले की, श्रीम मेरे कंधों की सदा रक्षा करे। ओम श्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा वक्षस्थल पर ही रक्षा करे। ओम ह्रीम विद्या स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्रीम स्वरूपनी देवी वाणी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम स्वरूपनी भक्ति सर्ववरण आत्मिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे दोनों मेरे पैरों को सुरक्षित रखें। ओम वाक्य अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे मेरे सर्वस्व की रक्षा करें। सबके कंठ में निवास करने वाली ओंकार स्वरूप देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे पूर्ण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। जीव के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम ह्रीम स्वरूपनी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे अग्निकोण में रक्षा करें। ओम एम ह्रीम क्रीम श्रीम सरस्वती बुद्ध जन्ने स्वाहा, इसको मंत्रराज कहते हैं। ये इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। ये निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे। एम ह्रीम श्रीम ये त्र्यक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। कवि की जिहा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम स्वरूपनी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम स्वरूपनी भक्ति सर्वंबिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। गद्य पद्य में निवास करने वाली ओम एम श्रीमयी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली एम स्वरूपनी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीम स्वरूपनी सर्वपूजिता देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली एम ह्रीम स्वरूपनी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपनी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र ये सृष्टि कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का ये मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्व जय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमाधन पर्वत पर पिता धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतः तुमसे मैंने कहा है तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस क्वच का अध्ययन करके इन्हें इसे हृदय में धारण करे। 500,000 जप करने के पश्चात ये क्वच सिद्ध हो जाता है। इस क्वच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस क्वच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। वह सबको जीतने में समर्थ होता है। मुने, ये कवच कण्व शाखा के अंतर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो। ब्रह्मवैवर्त पुराण में याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। ऋषि प्रवर भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्र से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी, जब गुरु के शाप से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई। तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है, वहां पर गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विहल होकर भगवान सूर्य का स्तवन तथा बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया, साथ ही कहा, मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तिपूर्वक वाग देवता भक्ति सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर वे भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता, मुझ पर प्रसन्न करो, मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है, गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है, मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत दुखी हूँ। विद्या की अधिदेवते, तुम मुझे ज्ञान, समृद्धि, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व, शक्ति, शिष्य को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो, साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वे मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूरियां राख में छिपे हुए बीज को समय अनुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जब ब्रह्म स्वरूपा, परमा, ज्योति रूपा, सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री है, उन वाणी देवी को बार बार प्रणाम है, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा जगत सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उन वाग देवता को बारंबार नमस्कार है, जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के समान उज्ज्वल है, तथा जो वर्णों अक्षरों की अधिष्ठात्री देवी है, उन अक्षत स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा, इन तीनों का जो अधिष्ठान है, वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं, तुम्हें भारती हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, जिसके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उन काल संख्या स्वरूपनी भक्ति को बारंबार नमस्कार है। जो व्याख्या स्वरूपा तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, ब्रह्म और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग देवी को बारंबार नमस्कार है। जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति स्वरूपा हैं, तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति हैं, उन भक्ति को बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जड़वत हो गए, सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ नहीं हो सके। तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महापधारे। उन्हें आते ही कहा, प्रजापति, तुम उन्हीं इष्ट देवी भक्ति सरस्वती की स्तुति करो। देवी, परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारे कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सबलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा, तब शेष जी भी मूकवत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके, उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उनने सरस्वती की स्तुति की, इससे शेष ने ब्रह्म को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास ने वाल्मीकि से प्राण सूत्र के विषय में प्रश्न किया तब वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने अपना जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमाद को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से प्राण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारे ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता, तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कवीश्वर बन गए। उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा प्राणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया तथा क्षण भर भक्ति का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञान उपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारा ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया तब इंद्र को शब्द शास्त्र उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं वे सब के सब भक्ति सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता, वे देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति सब ने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा ये शोगान करने में जड़वत हो गए तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। नारद, इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भक्ति सस्ती को प्रणाम करने लगे। उससे भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुनि तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। ये कहकर भक्ति महामाया वैकुंठ पधार गई। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह निश्चय ही पंडित परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है।